चले सभी गुल अपना है ये ख्याल अपना है ये ख्याल तू चले संग चले सभी गुल अपना है ये ख्याल अपना है ये ख्याल अपना है ये ख्याल अपना है ये ख्याल।